जादू सचाने लगा, पागल बनाने लगा, कुछ याद आने लगा, कुछ भूल जाने लगा। क्या न करे क्या करे ये दिल, क्या करे ये दिल, क्या करे। दीवाना पागल सदे, आंखों की काजल सदे, लहराते आंचल सदे, जुल्फों की बादल सदे, तरसे नहे परसे नहे, ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। जादू सचाने लगा, पागल बनाने लगा, कुछ याद आने लगा, कुछ भूल जाने लगा। क्या न करे क्या करे ये दिल, क्या करे ये दिल, क्या करे। तुमसे छुरा ले तुम्हें, सबसे छुपा ले तुम्हें, जासे लगा ले तुम्हें, सपना बना ले तुम्हें। मैं बेताब हूँ तो बेचैन है, ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। जादू सचाने लगा, पागल बनाने लगा, कुछ याद आने लगा, कुछ भूल जाने लगा। क्या न करे क्या करे ये दिल।